Toye, toya, fumia mongolo yoze. Toye, toya, fumia mongolo yoze. Enwe molenga, enwe molenga, enwe molenga mgonge woma wenwe. Woma wenwe, woma wenwe, enwe molenga mgonge woma wenwe. Ay mama, ay mama, woma wenwe yaye. Ay mama, woma wenwe yaye. Ay mama, emenga anile gale. Ay mama, emenga anile wanga. Umia mungolo yozi, ay mama, nenu muhane wanga, ay mama, ay mama isanga, ay mama, ay gabugula, ay mama, twaye twaya, fumia mungolo yozi, twaye twaya, fumia mungolo yozi, twaye mama, fumia mungolo yozi, twaye twaya. Fumia mongolo yoze. Angambia milonga venu ngoma mboma uri uri bringa mwabende milonga iye enwe uri uri bringa oh yeah. Ay mama mboma wene ye ye. Ay mama nganga mloji ay mama. Fumia mungolo yoze, ay mama, muri guri bringa, ay mama, muri guri bringa umabende, ay mama, milonga hiye, ay mama, milonga hiye, ay mama, twaye twaya, fumia mungolo yoze, twaye twaya, fumia mungolo yoze, twaye mama, fumia mungolo yoze. Twaye twaya, fumia mungolo yoze. bringa umabende.